Bueno, Julen, ba, asteko, pasaden aste azkenean, Federazio Kopako jardunaldi horretan, lehen gola sartu zenuen lehiaketa ofizial batean, eta Real Unioneko kamisetarekin, eta pentsatzen dut, ba, alde horretatik oso pozik egonen zarela, ez? Ba, lehen gol horrekin, bueno, konten. Bai, azkenean lehenengo gola oso espeziala da, eta gaina garaipenan gola izan da, ba, oso gusta, oso gusta. Bai, garrantzizko gola aipatu duzu izan zela, eta bueno, ba, horrelako garrantzia ez, taldean edukitzea ere, ba, garrantzitsua da zuretzat eta zure ibilbidearen zat. Bai, bueno, azkenean minutuak izatia tokatzen ari zait, lesioako beste hainbat gauzatik, eta hori ba, minutuak aprobetxatuz eta ekipuai aldan guztia ba, lagundu. Hori ere, ba, garrantzizkoa da, taldea orain ba, baldintzatua dago, baina, bueno, zubezalako jokalariek ba, garrantzizko minutuak izaten ari zarete, eta bueno, ba, hori zuen ibilbidearen zat berriz ere ez, ba, garrantzizkoa da, ez dakit nola sentitzen zaren ez, alde horretatik zu, eta bueno, ba, ardura hori hartzea nola sentitzen zaren horrekin. Ba, azkenean nahita egon nahi gabe tokatzea izu, eta egoera hau bizitzia tokatzea igu guri, eta ba, hori, ba, ez aprobetxatu, aldan guztian lagundu, eta hori, ba, bakoitzan ibilbide pertsonalian de bai, pues, gauzak ikasiz, ba, futbolistikamente, pues, azteko. Non ikusten duzu multzo hau? Eh? Oso komplikatu da dela, eskarmentuko jokalariak, dena ez dire adingabeak hemen, dena beste leku batzuetatik pasatu dira. Nola ikusten duzu multzo hau, hain zuzen ere? Hombre, ba, nik uste beste multzo baino gogorragoa dela multzo hau. Bueno, kostatu intzaigu hastia. Aurrengo partidua irazi genuen, oso ondo hasi ginen. Gero empatia bai lortu genuen kanpoan, kanpo zail baten. Eta azkenengo porrot hauek, ba, pixkat, ba, ze pentsatu ekarrigu, eta hori, ba, aurrea tiratzia tokatzea bain, eta ez da beste ikan. Ez da bidaia luzea, eta lan hozian, saietu guztarete berriz, ba, garri eta garri esango du, garaipena eskuratzea, besterik ez dago, eta lehiakorrak izatea. Bai, hori, oain bia luzea dakau, urrengo hemendik bi asteta berriro dakagun beste bat, eta hori ba, berriro tokatzen aurrea atea, hasieran bezala, beti garaipenan bila,